Sasa ni lunch time, tufunge makazi, twende kwa chakula, tuje tena saa nane. Wengine wanakwenda kulala wanjani, kumbe ni shida ndugu, njaa inamumiza. Wengine wanakunywa soda na keki, roho yote kwa chapati na ng'ombe. Na wengine na wazunguka maduka, huku wakijidai wanafanya window shopping. Mwezi uwanja tire mondo, kiona nae lala ni asiye na kazi. Wamekwenda wote kula hotelini, wengine kwa biriani, wengine kuku na wali. Watu waenda Soeria, watoroka Maragwe, waenda hotelini chapati na ng'ombe. Na wengine nao wale mishara juu, siku hiyo wote kwa hoteli za wazungu. Kumbe shida ndio mfanya chukulala chini ya miti. Kumbe shida ndio ufanya mtu kuonekana kama mtoto. Nimeelewa, nimeelewa, nimejua kumbe ni shida. Nimeelewa, nimeelewa, nimejua kumbe ni shida. Kumbe ni shida.